Szervusztok, szervusztok, szervusztok. Hello, Hello. szervusztok. Óra átállításos. Jó reggelt, jó napot. Bármit, ami van, én nem tudom, hogy hol vagyunk Jó jelenleg. estét. Jó estét. Kérünk egy visszajelzést tőletek arról, hogy láttok, hallotok, és kíváncsi leszek, hogy majd egy óra múlva, amikor így nagyjából a heti súlyoknál leszünk, akkor hányan érkeznek meg Igen, a azt cserből? Én azt hitték. hittem, hogy most kezdődik ez az egész. Igen. Hogyha ne a sütőn lévő órát nézzétek, vagy a mikron lévőt, hanem a telefonotokon, az segít ilyenkor. Így is van. Nagyon jó minden. Köszönjük a visszajelzést Orsinak, Emiliának, szervusztok. Akkor szerintem csapjunk nyomjuk bele, majd csatlakoznak sokan. Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit az Innen és Túl 60. adásában, én Seres Samu vagyok. Én pedig Dúl Szabolcs. Köszönjük nektek, hogy hétről hétre most már egy héten többször is ilyen sokan velünk vagytok, és hogy feliratkoztok a csatornára. Aki még nem tette, az kérlek, hogy tegye meg, és hagyjatok egy szokásos algoritmust támogató kommentet, de ahogy éppen ezt mondom, úgyis csomó komment érkezik, szóval köszönjük. És támogassátok két fő szerkesztőségünk munkáját egy szuper köszönöm formájában. És hát elég közel van Gyöngyös, hogyha már itt van 60. Nagyon nagyszerű, hogy ez most már a 60. adás volt, és hát két hét van az országgyűlési választásokig, és mindez nem azt jelenti, hogy most már így mindenki letisztultan, nyugalomban végig tudja gondolni az elmúlt hónapok, évek tapasztalatait, hanem ahogy ez lenni szokott ilyenkor, izzik fel a kampánylevegő, fogunk ma foglalkozni természetesen Szabó Bence vallomásával, kitálalásával, hogy Magyar Péter, illetve a Fidesz mit tudott ezzel kezdeni. Beszélünk egy picit arról, hogy milyen kockázatokat vállal Orbán Viktor a különböző országjárásán, és hát Győrön nagyon-nagyon meglepő volt az, hogy érzelmeket lehetett látni a miniszterelnökön, és elég idegesen osztotta ki a tiszásokat. Most pedig, hát az újabb kockázatként majd kitérünk arra, hogy úgy tűnik, hogy Hajdú Péterrel össze fog költözni a miniszterelnök, ez éppen egy friss bejelentés volt. Beindítjuk a visszalépés számlálónkat is, mert sorra lépnek vissza az ellenzéki politikusok, és egy picit foglalkozunk azzal is, hogy a Mi Hazánk is ám országjárásban van Orbán, illetve Magyar Péter mellett. Közben, ahogy már elmondtad a bevezetőt, már érkeznek is a szuperköszönömök. Piknik Medvének és Holló Anidrnek köszönjük szépen, és Stefka Istvánnak is, aki azt írja, hogy szóljatok, ha tudtok valami munkát májustól, van egy kis kedves csapatom is. Jó, mindenképpen. Stefka úr, szuper köszöneteit és humorbombonjait külön köszönjük természetesen. Hát majd megnézzük, hogy milyen munkát találunk itt májusban. És itt a komment szekcióban már felmerült a kérdés, hogy van-e még jegy az eredménymáróra, és az a helyzet, hogy sold outok vagyunk. Eladtunk minden jegyet, azaz megvettetek minden jegyet, nagyon szépen köszönjük ezt a bizalmat, és tényleg két hét múlva találkozunk, úgyhogy az a helyzet, hogy még azokat a jegyeket is eladtuk, és megvettétek, ami már így a végén támogatói jegyként volt jelen, úgyhogy ez egy jó buli lesz szerintem, hogy várjuk együtt az eredményt, és ti is persze, akik ott lesztek, ti is részesei lesztek az eredményvárásnak és a különböző adatok figyelésének, szóval ez egy jó kis interaktív este lesz. Így van, és részletekkel hamarosan érkezünk, és annyiban még azért itt menjünk vissza az óra átállításhoz, hogy én brutálisan elaludtam, meg kell valljam neked, és valami repülőgép hangra ébredtem, ami fura, mert nem tudom, hogy most ilyen Red Bull show van-e vagy sem, és mindig ilyenkor ez az egy óra, ez olyan, mintha egy másik dimenzióba kerülnénk. Írtam Samunak, hogy ugye vágott, hogy óra átállítás van, és már úton vagyok, és erre a válasz, híres Na de hát azért történt ennél nagyobb benézés is, ugyanis Vitézi Dávid észlelte azt, hogy a MÁV késéseit jelző információs térképén, mint látjátok, minden pirosan villog, minden MÁV vonat egy órás késésben van, ami úgy lehet, hogy itt a Lázár János által alaposan megerősített rendszerben valahogy elfeledkeztek erről a dologról, hogy óraátállítás van, elfelejtették átállítani, és így aztán minden egyes MÁV vonatnál úgy tűnik, mintha egy órás késésben lenne, ami egyébként fog olyan problémákat okozni, hogy így aztán elindulnak az automatikus késési visszatérítések az utasoknak, ugye 20 perces késés után ígért Lázár János visszatérítés, tehát a visszatérítés visszatérítése fog következni, hiszen a valóságban nem is késtek a vonatok, vagy hát jó ég tudja. Engem, ami ezen a térképen, amit látunk, ami megragadott, hogy látunk három zöld pöttyöt. Igen, az mi lehet? Az nem tudom, hogy mi lehet, tehát hogy még így is vannak olyan már vonatok, akik az egy órás eltérésben sikerült eltalálniuk. Azok a hősök, ők a hősök. És vagy időutaztak, vagy ők tényleg ennyit késtek. Szóval valójában itt... nem csak Samu, hanem egy picit az állami vasúttársaság is elfeledkezett erről az óra átállító stíról. Amúgy Vitézi Dávidnak mindig egy ilyen öröm, és egy ilyen, és amikor belegondolok abba, hogy hétvégén látta ezt a hírt, vagy utána járt ennek, akkor így tapsolt, mert amikor Lázár János valamit hibázik, akkor azt imádja kihasználni és felhangosítani a saját felületein. Hát és nem is kell azért neki sokat keresnie ezeket a hibákat, mint látszik, de egyébként megjelent a 24-en egy olyan videó is, hogy mi van a pályaudvaroknak a eladásával, értékesítésével, és Lázár János ott nagyon panaszkodott, hogy mindenki akadályozza őt ebben a dologban szegényt, úgyhogy még az is lehet, hogy nem sikerült eladni ezeket. És közben T. Mariannak, Sarkadi Veronikának és Gombos Zsoltnak is nagyon szépen köszönjük a szuper köszönömöket, ezt a vasárnapi óraátállításos energiát tartsátok meg. Hú, nagyon jók vagytok. Vágjunk bele a hét történetébe, Szabó Bencének a vallomásába, kitálalásába, és ez a, tehát önmagában ritka az, amikor nem csak a tartalom, hanem maga a fellépésnek a ténye is egy olyan fordulatot hoz, vagy ha nem is fordulatot, hanem egy olyan erősséggel söpör végig a nyilvánosságban, mint ami Szabó Bencénél történt, mert hogyha az időrendet nézzük, akkor megjelent kedden a Direkt 36-on az a cikk, amely arról szól, hogy hogyan, milyen információk alapján feltételezhető az, hogy az Orbán kormány a titkos szolgálatok felhasználásával a Tisza pártnak az ellehetetlenítésén dolgozott, és valójában ez a cikk hozta a szokásos ügymenetet, az ellenzék, Magyar Péter felháborodott, a Fidesz nem foglalkozott vele, ám, mármint a nyilvánosság előtt, a háttérben nyilván, ám azzal, hogy megjelent Szabó Bence, és arcot adott, egy történetet adott erről az egészről, és ő maga a saját nézőpontjából mesélte el ezt a dolgot. Ugye ő a Nemzeti Nyomozó Iroda kibervédelmi osztályán, ugye ilyen gyermekpornográfiás ügyekkel foglalkozó nyomozó volt, és ő mondta el, hogy az ő perspektívájából ez hogyan látszik, így puff. Egész egyszerűen a közvéleménynek az inger küszöbét ez a dolog átvitte, és 2 milliós nézettség fölé ment az a videó, ahol ő ezt a vallomást tette. Egy kommentelőm kérdezte azt, hogy valójában miért okozott Szabó Bence ekkora robbanást a nyilvánosságban, és azt azzal a ilyen mini hasonlattal tudnám érzékeltetni, hogy képzeljük el azt, hogy amikor egy étterem előtt már nagyon régóta kint tüntetnek, kiabálják azt, hogy benn, egész egyszerűen a húst azt lejárszavatosságú, nem jól főznek, nem jól működik a konyha, átverik benne a vendégeket, és így tovább, és így tovább. Tehát akkor, hogyha ehhez így hozzászoknak az emberek, akkor minden megy a maga útján. De ha egyszer csak kiszalad az étteremből, egy pincér, nem is kell magas szintről, és ugyanezt elmondja, hogy benn lejárt szavatosságú hús van, átverik a vendégeket, és csak amit ő lát, az nagyon nem stimmel, akkor arra mindenki odafigyel. Tehát azáltal, hogy valaki belülről mondja ezt, nem Magyar Péter, nem a Direkt 36, hanem a rendőrségben, ráadásul pedofil ügyekkel foglalkozó, láthatóan nagyon elhivatott nyomozó, ezzel egész egyszerűen a történetet olyan mértékig hitelesítette, hogy a Fidesz az napokra megzavarodott ebben a dologban, majd fogunk beszélni a reakcióival. És a ténye az, hogy valaki a rendőrség kötelékéből most előállt, hát ez fájhat legjobban egyébként a jelenlegi kormánynak, mert ez azt jelenti, hogy nem tart a retorzióktól. És annyiban még eljuthat újabb rétegekhez is nyilván, hogy Magyar Péter egy a pajzsára emelte Szabó Bencét, kikiáltotta az év emberének, és azt mondta, hogy ha egy, csak egy, most nem tudom felidézni, mit mondott, de hogy egy ujjal szála, vagy haja szála görbül, akkor itt a magyar néppel találja szemben magát a hatalom, és nyilván Magyar Péter nem csak mindenkinek, aki az étteremben van, de hogy tényleg így mindenkinek egy ilyen, vagy így jól, óráltalítás, szóval, hogy nagyon örül annak Magyar Péter, hogy a saját üzeneteit is alábástyázza Szabó Bence, és mindenre egy ilyen bizonyítékként tud rámutatni, hogy amit már ők állítottak Rogán Antalról, amit már ők állítottak arról, hogy milyen kém szoftver van a Tisza gépein, és hogyan akarják őket ellehetetleníteni, az minden bizonyítás nyert Szabó Bence által, és ugye így viccesen most már meghívást is kapott majd Magyar Péter stábjába egy esetleges kormányváltás esetén a vagyon visszaszerzési hivatalba. Hát ugye ez pont, hogy nem is Magyar Péter stábja, hanem ugye egy új állami intézménynek a része. Kis elszólások. És hát ugye pont az, hogy az államot meg a pártot azért Magyar Péter ígéri ketté választani, de hogy azt érdemes látni, hogy Szabó Bencének a megszólalása az tartalmi szinten nagyon súlyos dolgokat tartalmaz, és jól mondott, hogy beilleszti Magyar Péter az általa mesélt történetbe, megkapja a Tisza szavazó a na ugye érzést, hát ezt mondta Magyar Péter, hogy itt milyen elképesztő visszaélésekkel, hatalmi eszközökkel, akár titkosszolgálati eszközökkel támadja őt a Fidesz. De maga az a tény, hogy egy állami alkalmazott, az kiállhat, és utána milyen elsöprő erejű hatást tud kifejteni, milyen szeretetet kap, hogyha neki pénzügyi problémája támad, akkor ugye elindult egy gyűjtés, milyen mértékű pénzt tudnak összeadni számára az emberek, hogy szimpátiájukat kifejezzék, tehát a péntek este a Partizánban hangzott el, hogy az ügyvédi költségekre, a munkáltatói hitelre nagyjából egy ilyen 5 millió körüli összeget szeretne összegyűjteni, és így nagyjából órák alatt 180-200 milliós összeg gyűlt össze. Tehát, hogy ez nagyon is jelzi azt minden olyan habozó állami közszolga előtt, hogy van más választás, van más út. Tehát ezt próbálja meg belegyömösszölni ugye a Fidesz ebbe a palackba vissza, hogy ne kapjon más kedvet ehhez a dologhoz. Magyar Péter pedig jól tudja, hogy tovább kell ezt a dolgot folytatnia és ütnie. Azért kínált a vagyon visszaszerzési és vagyonvédelmi hivatalban neki valami fajta állást, hogy ezzel jelezze azt, hogy ilyenkor a kiugró ember az a saját karrierjéről, életéről, mindenféle kapcsolati hálójáról dönt, tehát hogy ezt el is mondta Szabó Bence, hogy neki azáltal, hogy a rendőrségből távoznia kell, így kész. Vége van az eddigi karrierjének, ki kell valami újat találnia. Ugye Magyar Péter ezzel hirdeti a rendszerváltást, meg az új időszámítást, hogy van ebben visszaút, és ami megjelent vasárnap délelőtt, most nem, egy pár perccel ezelőtt Magyar Péternek az oldalán, hogy ő kifejezetten a rendőrökhöz, katonákhoz, rendvédelmi dolgozókhoz szólt, és kérte őket arra, hogy tartsák be a törvényeket az államhoz, legyenek hűségesek, és valahogy bírják ki ezt az egész dolgot, és ne teljesítsenek politikai parancsokat. Még annyiban visszatérve ez az adományozáshoz, hogy Martin, köszönjük, írja nekünk, hogy 704 ezer eurónál tart a gyűjtés jelenleg, és Szabó Bencék már jelezték, hogy nyilván a saját költségein felül beérkezett összeget majd jótékony célra fogják felajánlani. Durva volt, hogy megnyitottam ezt az oldalt, és ilyen 7000-en nézték a gyűjtést, és így pattogott fel az adományozók száma. Csak pörögtek. Persze. Az eurók. Persze, szóval hogy Amit szerintem érdemes ketté választani ebben az egész történetben, és ezt írtam is a hírlevelemben, hogy az összes ilyen mostani történést érdemes két dimenzióban néznünk. Az egyik, hogy hogyan hat a kampányra, hogyan hat a voksokra, a másik pedig, hogy a valóság szintjén mit indít el a választások után, hogyan kell ehhez az egészhez viszonyulni, hogyan kell foglalkozni. És az a helyzet, hogy ez az egész Szabó Bence ügy, hogyha a második dimenziót nézzük, elképesztően súlyos állításokat fogalmaz meg. Tényleg arról van szó, hogy a titkos szolgálatok politikai motivációk alapján a rendőrséget mozgatják, felhasználják, tehát hogy itt egy olyan sötét világnak a felbukkanása van, amelyre a bármi történik egy választások után valamilyen választ kell adni. Tehát hogy ez egészen biztos. Ami az első dimenziót illeti, hogy hogyan hat ez az egész a kampányra, és hogyan hatnak ezek az ügyek a kampányra, itt az a helyzet, hogy egyértelmű, hogy Szabó Bencének a megszólalásai, az ő történetmesélése, azt a Tiszát segítik, az ellenzéki választók megkapják azokat a bizonyítékokat, amelyeket eddig vélelmeztek, most pedig tudni vélnek, még inkább. De ugye a másik részről, hogy ez képes-e mondjuk fideszeseket ellehetetleníteni, kibillenteni, ott azért vagyok inkább szkeptikus ebben a dologban, mert hogy a Fidesz is kapja a magyarázatokat a fideszes politikusoktól, meg a Fidesz médiától. Meg még mielőtt áttérünk erre, Tóth Attilának, Zsótér Ágnesnek és Georgina Kárnak köszönjük szépen a szuper köszönömöket, és Martinnak köszönjük az Agora csatlakozást. Fantasztikusak vagytok. Szóval nézzük meg egy picit, hogy a Fidesz mit tudott kezdeni ezzel az egésszel. Hát látszottak azok a fideszes izzadság cseppek ezzel kapcsolatban, hogy hogyan is reagáljanak, ugyanis a Fidesznek a története, az ugye ebben a kampányban arról szól, hogy mindent valahogy beszuszakolni az ukrán beavatkozás narratívájába. Ukrán propaganda, ukrán beavatkozás, ukrán támadás, ukrán. Mindent ebbe próbálnak vele összesűríteni. És ha visszanézzük itt az elmúlt hetek történéseit, akkor valójában Szijjártó Lavrov beszélgetés, ukrán propaganda, Washington Post arról ír, hogy orosz hírszerzés önmerényletre biztatja Orbán Viktort, ukrán propaganda. Tehát mindenre ezt mondták. Most azzal, hogy egy rendőrnyomozó előállt, aki évekig vagy évtizedig üldözte a pedofilokat, arra azt mondani, tehát például Szabó Bencéről, hogy ő is egy ukrán propaganda vagy ukrán kém, azt ugye nem nagyon sikerült. Kocsis Máté valahogy megpróbálta az első megszólalásában azt üzenni, hogy itt valójában egy ukrán kémbotrányról van szó, amiből Szabó Bence így nem is tud, és akkor valahogy próbálta az ukránok felé vinni ezt az ügyet. Hát Balázs Zsolt nem finomkodott ennyire, ő Hegedűs Hadnagyhoz hasonlította rögtön Szabó Bencét. Ugye Hegedűs Hadnagy az egri csillagoknak a legendás árulója volt. Azaz, hogy itt egy árulóról van szó, és Pintér Sándor belügyminiszter pedig Kerekperec kimondta, hogy a kollégái árulónak tartják Szabó Bencét. Ez nem is Szabó Bencéről szól, hanem valójában Pintér az összes többi habozó rendvédelmi dolgozónak üzent ezzel, hogy nehogy előjöjjenek, mert úristen, mi lesz itt, hogyha elkezdenek kitálalni ezek a rendvédelmi dolgozók. De az igazi politikai válasz az szombaton született meg, amikor az itt látható kiragadott képen látjuk is ezt a kihallgató szobát. Egyszer csak a kormánynak a YouTube csatornáján megjelent egy egyórás videó, amelyen az egyik Tiszás volt informatikust, aki Gandalf néven szerepel ebben az egész történetben, az ő kihallgatását látjuk, ahogy az alkotmányvédelmi hivatalnak a tisztjei kihallgatják. És érdemes megnézni ezt a videót teljesen. Önmagában az döbbenet, hogy a kampányban eljutottunk oda, hogy a kormány maga közül egy titkos szolgálati kihallgatásról, oké, hogy eltorzított hangú képeket, de az döbbenetes végignézni, hogyha csak a hangulatát nézzük ennek az egésznek, akkor látunk ott egy 19 év körüli fiút, aki hallhatóan együttműködik a titkos szolgálatokkal. Válaszol a kérdésekre, megpróbálja ebben a szituációban a támadó hangnem ellenére is valahogy konstruktívan összerakni, hogy mi történt. Az eleje magának a beszélgetésnek az arról szól, hogy nem is érti az Alkotmányvédelmi Hivatal, hogy a gyanús jeleknél miért nem jelzett Gandalf, a fiú, a titkos szolgálatoknak, és miért nem működött eddig együtt, és hát elmondja a fiú, hogy kevésbé bízott a titkos szolgálatokba, és azt gondolta, hogy ők is benne vannak ebbe az egész kavarásba és támadásba a Tisza ellen. Na most hát azzal, hogy ezt a kihallgatást így egy az egyben full screen, full HD látjuk, nem gondolom, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal bizalmat épít bármilyen együttműködő tanúval szemben, tehát azért mindenkinek ott lehet a fejében, és én erre alapoztam azt a gyors elemzésemet, hogy valójában ez a felvétel sokkal inkább kormányzati kommunikációs célokat szolgált, mint sem valami fajta ügytisztázási vagy nemzetbiztonsági célokat. Hát de igen, meg pont azért, mert így nem az ügytisztázás kapcsán, hogy itt már annyira csűrt, csavart a történet, hogy nem tudom, hogy hogyan megy majd át ez az üzenet erről, hogy itt igazából, és hogy akkor ezt a videót majd mennyien nézik meg, és mennyire lesz világos, hogy ki mit csinál, hogyan tett. Hát ezt a videót szerintem a választóknak a 0,001%-a nézi meg. Itt most virtuálisan komment szekcióban tegyétek fel a kezeteket, hogy ki az, aki tényleg végignézte ezt a teljes egy órát, sajnos se teszi fel a kezét. Én végignéztem, és tartalmilag egy picit beszéljünk róla. Tehát ami kiderül, és amit elárul a kihallgatott Gandalf, az arról szól, hogy... Itt azt hívják, hogy nem kihallgatott, hanem meghallgatott, és más jogi kategória. Igaz, én próbálom itt a műsorban is nem jogász bigfa nyelvet használni, mert természetesen, de hogy valójában, hogyha megnézitek, akkor az én zsurnaliszta én ilyen jogosan használja a kihallgatás szót. Szóval maga arról beszél Gandalf, hogy voltak olyan gyanús körülmények, amelyeket amikor utólag összerakott, akkor neki is feltűnt, hogy például egy észt intézménynél online végezte el a valamilyen kibervédelmi tanfolyamot, majd utána Kijevbe kellett mennie, ahol egy fura Davidov nevű fickó feladatokat adott, illetve mivel annyira megrázta őt az orosz-ukrán háború kitörése, az ukránoknak akart segíteni az informatikai tudásával. És amikor ott neki feladatokat adtak, akkor utólag már ő is azt gondolja, hogy valami beszervezés jellegű valami történhetett, mert hangsúlyozta, hogy nem hajtott végre semmit, de hogy ez már azért gyanús volt. Na most ebből az egészből, miután nem nézi meg a választóknak a túlnyomó többsége, rögtön a kormány média azonnal, ahogy megjelent, csinált egy ilyen lámlám dolgot, hogy na mégiscsak ukrán kémbotrányról van szó, a tiszás informatikust, aki Ukrajnának segített, még itt az ukránok meg be is szervezte, ő maga beszél arról, hogy beszervezés történt, lám-lám az ukránok be vannak épülve a tiszapártnak. Holott, hogyha visszalépünk egy lépéssel és végighallgatjuk, és én ezért mondom, hogy itt a Fidesz egy folyamatos kármentésben van, hogy oké, legyártotta azt a dolgot, hogy hogyan tegye be a Fidesz ezt az egészet az ukrán tematikába, de hát hogyha megint egyel hátrébb lépünk, akkor itt valójában a Tisza párt egy áldozata az ukrán beavatkozásnak. Tehát ha tényleg ezt így elhisszük egy az egyben, akkor az ukránok valahogy be akartak szervezni egy embert, és ki tudja, hogy mire akarták őt rávenni, vagyis a Tisza az nem egy együttműködő fele Ukrajnának, hanem egy célpontja Ukrajnának ebből a szempontból, vagyis a nagy narratíva dől meg. De tényleg az egésznek a lényege az az, hogy valójában a fideszes választó kapjon egy olyan érvet, hogyha Szabó Bence szóba kerül, hogy itt valójában egy ukrán kémbotrányról van szó, és Szabó Bence nem tud semmit. Közben Traxler Emiliának köszönjük az eurókat, és Klímás Petinek pedig köszönjük a forintokat. Itt valaki azt írja, hogy Gundalf, és nem Gandalf, hogy neki ez fontos, hiszen ez a neve, és Gandalfnak sem esne jól. Gandalfot belekeverjük itt a lehallgatási botrányba. Én szerintem Gandalfnak még az is jó esne, hogyha belekeveredne itt ebbe az egész Szabó Bence ügybe. És hát itt annyiban mindenképpen beszéljünk a Medián legújabb méréséről, hogy ilyen hihetetlen 89%-os részvételekről van szó, annyira nagy az aktivitása. 89-et a fejemben, tehát, hogy, de mindegy, a 82 is hihetetlenül magas, tehát, hogy annyira sikerült aktivizálni a Fidesznek is, és a tiszások azóta is 1000 fokon pörögnek, hogy elvileg annyian már elmennek a táborokból voksolni, hogy a Mi Hazánk be se jut a parlamentbe a Medián mérése szerint, és a Tisza a bizonytalanok közül is jelentős tömeget tudott elvileg a saját táborába húzni. Ugye itt érdemes ezt a Medián mérést, amely kijött a hét közepén, és a biztos pártválasztók között egy ilyen 58-35-öt mért a Tisza javára, ezt úgy értelmezni, hogy fel kell tenni azt a kérdést, hogy valójában maga a Medián az tényleg tud-e mindent mérni, mert ez a bizonyos, látszik itt az ábrán, hogy 18% az, aki nem tudott pártot választani, vagyis 82% tud, ez irtózatosan nagy arány. Tehát az eddigi csúcs a részvételben az a 2002-es második forduló 73%-a, és itt az, hogyha 75% fölé megy a részvétel, már az ez egy meglepetés, az, hogyha 80% fölé menne két hét múlva a felvétel, az pedig egy teljes döbbenet kategória, mert ez azt jelenti, hogy tényleg olyan emberek mozdultak meg, akiket egyáltalán a politika nem érdekel, és nincsenek is ebben az egészben. Na most a Medián megállapításai, és itt ne is a konkrét számokat nézzünk, hanem ami következik ebből, az egyik, hogy a Tiszának kétharmad közeli eredménye van, ez egyébként kétharmados győzelmet jelentene, ha pont így történne egyéni választókerületi szinten is. Az, hogy kétpárti parlament lesz, látjuk, hogy a Mi Hazánk 4%-kal éppen nem érné el a magas részvételnek, ugye van egy ilyen hatása. Kétfarkú kutyapártnak a TK az a fasorban nincs, tehát itt a mérés alapján nekik esélyük nem lenne, de ami ezen az ábrán nem látszik, viszont én nagy jelentőséget tulajdonítok neki, az, hogy a Medián folyamatosan méri azt is, hogy kit látnak a választók a kormányzás vagy a választás győztesének, a következő kormányfőnek. És ebben az elmúlt év végéhez képest egy hatalmas változás történt, mert még januárban is, a januári Medián mérésben is, a többség a Fidesz látta győztesnek. Tehát még azok is, azoknak egy része, akik Tiszára szavaztak, úgy érzékelték, hogy de akkor is Orbán Viktor győzhet. Na most ez nagyon megfordult, és 46-35 volt, ha jól emlékszem a számokra, a Tisza győzelmét látók aránya, ami azért egy fontos adat, mert ez azt jelzi, hogy ha nem az érdekel engem, hogy te meg te kire szavazol, hanem az érdekel, hogy te hogy érzékeled azt magad körül, hogy a többség kire szavaz, akkor ez azt jelenti, hogy történt itt a kampány hajrában valami olyan változás, hogy egyre jobban érzékelik a tiszásokat maguk körül. Ezt ugye, ahogy a mérleg másik serpenyőit is nézzük, ez azért azt is jelenti, hogy elindult az a tendencia is, hogy a fideszesek kevésbé akarják még a környezetükben is elmondani, hogy fideszesek, mert érzik ezt a fajta tiszás túlsúlyt a közéletben. Szóval érdemes ezeket óvatosan kezelni, de látszik, hogy a Tisza dinamikája az azt jelzi, hogy nyertes pozícióban érzi magát az egész Tisza tábor. Közben nagyon érdekel engem, hogy ti mit gondoltok a részvételről, szóval ha csak beírjátok, hogy szerintetek mekkora lesz a részvétel, akkor egy ilyen mini közvéleménykutatást vagy tipjátékot tartunk a nézőink körében. Viszont, hogyha már itt mobilizációról beszélünk, akkor itt egy másik, és annyi dokumentumfilm jelenik meg, hogy nem lehet követni tényleg, hogy mi történik, mert a De akcióközösség arról csinált egy 50 perces dokumentumfilmet, hogy a deprivált, az ország deprivált régiójában a legszegényebb 300 településen hogyan szervezik be az embereket, és hogyan uralják le őket a polgármesterek, és igazából a teljes állami gépezet azért, hogy a választás napján mindenki a Fideszre szavazzon, legalábbis erről szól a dokumentumfilm, és nyilván akkor most erről beszéljünk, hogy ez mekkora hatással van, korábban is készült-e ilyen, stb. De azért én azt be kell, hogy valljam, hogy engem így nagyon kikészített ez a film, és főleg olyan szempontból, hogy tudtuk és hallottuk, hogy mik történnek, de azért így senki nem rakta egymás mellé ezeket a szálakat, ahogy a De akció közösség tette. Gondolom ez is volt a célja, hogy így hasson az emberekre. Nyilván volt egy ilyen célja, azt fontos tudni, hogy a szavazatvásárlásról, erről a típusú visszaélésekről minden egyes választások előtt születtek cikkek, születtek kis videók, születtek helyszíni riportok, tehát hogy itt tudás szinten nincs újdonság, mert hogy az a helyzet, hogy tudtunk erről a dologról, és az ügyészség, vagy a rendőrség bármilyen feljelentésnél ezeket, ahogy a kamupártokat is mindig besöpörte a szőnyeg alá. Ami más, az most a kontextus. Éghozzá az, hogy ahogy borulnak ki a dolgok a szekrényből, az emberek sorba rendezik, és odafigyelnek erre a dologra. Tehát még egyszer mondom, eddig is tudtunk erről a láncszavazás intézményéről, a zsákkrumpliról és a legszegényebbek kihasználásáról. Minden egyes választásuk után megvizsgáltuk, én magam is írtam erről cikkeket, hogy melyek azok a szavazókörök, ahol 98 meg 100%-os részvétel volt, és hogyan lógnak ki bizonyos szavazókörök a mintázatból. Tehát ezeket tetten lehetett érni, ami most teljesen más, hogy egy filmen, megszólalókkal, és ebben a mostani kontextusban nagyon nagy közönség előtt mutatja be ezt a dolgot valaki. De hogy igen, és nem akarok itt ennél leragadni, de hogy igen, értem, hogy a láncszavazás és a zsákrumpiról eddig is volt szó, de azért itt elhangoznak olyan dolgok a filmben, hogy itt a gyógyszertárban nem adják ki a gyógyszert, hogyha tudják, hogyha te ellenkezel, hogy a drogfüggőknek drogot adnak, az alkoholistáknak meg alkoholt, hogy elmenjenek voksolni, hogy a gyerekeket visszatartják a kórházban, tehát ilyen nagyon súlyos dolgok vannak egymás mellé rakva. Igen, és lehet, hogy igen, lehet abszolút, hogy én azt nem tudom, hogy ez a korábbi választások előtt hogy volt, de hogy ez egy ilyen szintlépésnek érzem. Hát az a helyzet, hogy és a politikában sajnos azért nem szoktak dolgok kibukni, mert valójában senkinek nem az érdeke, hogy ez kibukjon. És ez is elhangzik a beszélgetésben, hogy az ellenzék is volt, hogy ért ezzel az eszközzel. Sajnos a legkiszolgáltatottabbak, legszegényebbeknek a szavazatát a legkönnyebb megvásárolni, kizsarolni, megvenni, megszervezni, és pont az látszik ebben a filmben, hogyha valakinek az a gondja, hogy a gyermekének kaját adjanak jövő héten, hogy egyáltalán a gyerekét azt megtarthassa, hazahozza a kórházból, és így tovább, akkor mit érdekli őt az, hogy hova x-el az ő életét, semmilyen X nem fogja befolyásolni ez az érzés, és mesterségesen ebbe is tartják őket. Tehát, hogy itt az lesz szerintem a döntő, hogy és ez is egy olyan, ami, hogyha visszamegyünk a Szabó Bencénél említett kettős dimenzióra, ami egy nagyon súlyos ügy, sokkal súlyosabb a második dimenzióban az, hogy a választások után mi lenne, hogyha egyszer ezt asztalra raknánk, és foglalkoznánk, és elindulnának a büntető eljárások is ebben, a választási törvény ennek megfelelően módosítanák, és így tovább. De az első dimenzióban, hogy ez hogyan hat a kampányra, ez megint tipikusan az ellenzéki szavazókat, akikhez ez eljut, aktivizálja, felháborodnak, szomorkodnak, kiakadnak, és így tovább. Fideszes szavazókhoz pedig nagy részt el sem jut. Ez az egész. Viszont akkor még annyit van a filmben, még elhangzik egy ilyen információ, ami a Fidesz mozgósításának tényleg az ilyen profizmusát mutatja be, hogy tényleg azon, hogy a választás napján elvileg egy tableten követik azt, hogy a mozgósító emberek hol állnak, és mit csinálnak, és ha valaki megáll, vagy nincs úton, és nem kopogtat, és nem megy a címekre, akkor azonnal jön a központból az értesítés, hogy mi történik, miért. Meg kell a milliókért dolgozni, igen. Tudod? Igen, de hogy tényleg, és akkor ez jelenzik, hogy 6-7%-ot elvileg tudnak itt mozgósítani. Itt a következményéről azért annyiban beszéljünk, hogy ahogy Magyar Péter azt ígérte, hogy igenis jelen lesz a Tisza ezeken a feltételezhetően ilyen láncszavazásokban, vagy ilyesfajta irányított szavazásokban résztvevő szavazóköröknél, azaz az ellenzék valójában mindig azt a munkát spórolta meg, hogy azon melegében rajtaütésszerűen leleplezze ezt a dolgot, felhívja a figyelmet. Na most, hogyha ez most megtörténik, és tényleg a választás napján ilyesfajta ügyek lesznek, én számítok erre, akkor ebből elindulnak olyan jogi viták is, amelyeknek adott esetben a következménye az tényleg egy új választás is lehet abban az adott választókerületben, mert ez olyan szintű választási csalás, és olyan szintű megsértése a választási jognak, hogy adott esetben nem csodálom, hogyha a kúria végül úgy dönt, hogy új választásokat fognak abban az adott érintett választókerületben kiírni. Szóval itt egy nagyon komoly dolog kerekedhet ebből, de akkor, hogyha a választások napján a Tisza résen van, és adott esetben tényleg meg tudja fogni ezeket az embereket. Itt az, hogy résztvevők, és ez megint csak párhuzamos egy picit a Szabó Bence kitálalás történettel, most arccal, névvel előálltak, sokan persze csak a eltorzított hangon, de ez azt jelenti, hogy a rendszerben is már vannak olyan résztvevők, nem csak kihasznált, kizsigerelt szavazók, hanem szervezők is, akik azt mondják, hogy változtatni kell valamit ezen a dolgon, és adott esetben információt adnak ki. Közben Gábornak köszönjük a szuperköszönömet, és azért szuperek vagytok. A mozgósításnak más elemei is nyilván zajlanak, történnek. Most Győrben tartott egy fórumot Orbán Viktor, ahonnan mindenki, és te is ezt a felvételt emelted ki, ahol Orbán Viktor tényleg így hevesen, hát így ordibál a tiszás ellentüntetőkkel konkrétan. Engem ez azért lepett meg, és én azért ragadtam ki, ugyanis ugye az egyik része az, hogy amikor beszélünk arról, hogy milyen kockázatot vállal a miniszterelnök azzal, hogy ezúttal nem egy zárt körű DPK gyűlést, vagy magtárban, vagy teremben, vagy nem Fidesz aktivisták előtt tartja a gyűlését, hanem kimegy a nyílt területre, pont azt a kockázatot vállalja ezzel a Fidesz, hogy lehetnek ott ellentüntetők, lehetnek ott fújolók. Na most erre éppen ezért készül is, vagy készülhet is a Fidesznek a stábja, és maga Orbán Viktor többféle utat választhat, hogy hogyan kezeli azt, hogyha őt fújolják. Van az a megoldás, hogy nem vesz róluk tudomást. Ez ugye akkor lehet egy picit kellemetlen, amikor már tényleg behaladszódik, vagy akár el is nyomja a közvetítésben a dolgot, tehát akkor muszáj valahogy kezelni. Lehet olyan kezelési módja, hogy kvázi nyugtatóan szól hozzájuk, tehát hogy megpróbálja miniszterelnökként őket lenyugtatni, hogy elvégre most magyarok vagyunk, mi lenne, hogyha megbeszélnénk ezt a dolgot. Lehet egy olyan megoldás ebben az egészben, hogy magát többségben, ez pedig egy maroknyi hűzöngő kisebbségén keretezi. Erre volt is példa, tehát hogy a korábbi Orbán Viktoros fórumokon ezt az utat választotta Orbán Viktor, hogy itt kéri ezt a kisebbséget, hogy ne keményítse meg a szívét, mert együtt kell majd működni. És van ez a szerintem rossz megoldás, amikor érzelemből idegesen, ingerülten, agresszíven reagál. És itt pont ez történt, ami azért egy teljesen meglepő fordulat, mert hogy Orbán Viktornak és a Fidesznek ebben a kampányban a fő-fő kampány üzenete az a nyugalom, békesség, biztonság, kiszámíthatóság. Pont nem ezt mutatta Orbán Viktor. Pont azt mutatta, hogy ingerült, és nem tud mit kezdeni ezzel a helyzettel, hogyha valaki ellent mond. Egyébként érdemes meghallgatni a Péceli fórumát, ez ugye szombaton történt, ahol szintén voltak ellene tüntetők, és nagyjából ugyanezt az üzenetet Orbán Viktor elmondta megint, hogy ezek a tüntetők, ellene tüntetők ukrán kormányt akarnak, meg Ukrajnába akarják vinni a pénzüket, de ott ez a fajta felindultság, érzelmi töltet nem látszott. És egy kampányban az álmos könyvek szerint a lehető legrosszabb az, hogyha a politikus már nem tud az érzelmeinek parancsolni, és én úgy látom, hogy ezután a hét után pont egy ilyesminek lehettünk tanulni. És a Győr azért más is történt, mert szintén már korábbi hír is volt, hogy fekete kabátos figurák jelennek meg ezeken a fórumokon, és az ellentüntetők kezéből kiveszik a táblákat, transzparenseket, csitítgatják őket, és itt a HVG újságírója Martini Noémi videózza azt, hogy itt a kamerát próbálják kivenni a kezéből, meg hogy itt össze fognak ezek a fekete ruhás alakok. Pont azt látjuk, hogy fekete ruhás alakok az Orbán ellen tüntetőket, meg a HVG-nek az újságíróját is megpróbálják legyőrni. Ugye itt a következménye, vagy a politikai, vagy a kampánybeli következménye ezeknek a képsoroknak, az mégiscsak az az üzenet, hogy Orbán, amikor utcára megy, akkor vannak ellene tiltakozók, akiket megpróbál a hatalom megint csak ilyen, hát szürke zónás eszközökkel megpróbál valahogy hátrébb nyomni, és a vélemény kifejezésüket ellehetetleníteni. Tehát, hogy itt ugyanaz a fajta módszer látszik, mint ami teszem azt, most nekem eszembe jutott annak idején a kopaszok választási irodás akciója, amikor az MSZP-s Nyakó Istvánt próbálták megakadályozni, hogy ő adja le a vasárnapi boltzáról először a népszavazási kezdeményezését, de hogy ez megint csak az a fajta kockázat, amit ugye a Fidesz vállal Orbán Viktor nyílt színi fórumánál, itt pont-pont azt látjuk, hogy a Fidesznek a lehető legrosszabb, hogyha minden egyes Orbán fórumnak ez a vége, hogy a nyilvánosság az arról beszél, hogy az Orbán ellen tüntetőkbe hogy folytják bele a szót. Ráadásul, miután elkezdődött az, hogy összegyűjtik, hogy egész pontosan kik is ezek az emberek, akik a Fidesz érdekében próbálnak valamit tenni, és szóval ez az egész történet a Fidesz számára megint nem jó keretrendszerbe kezd zajlani, úgyhogy valamit ki kell találniuk, hogy ebből a dologból kimozdítsák. Közben Gábor Grigoriónak is köszönjük szépen a szuper köszönömet. Nagyon szuperek vagytok, és azt nézem, hogy több mint 2000-en néztek minket most egyidejűleg, ami szuper hír. Igen, és reméljük, hogy tényleg itt a következő két hétben itt az erőszak spirálja nem fog ennél nagyobb mértékeket ölteni, mert az nagyon ijesztő ezt látni. De itt a keretezésnél még fontos, hogy ez nem egy mém, amit posztoltunk, hanem ezt maga Orbán Viktor posztolta, emlékezhettek, hogy még az Innen is túlban beszéltünk róla, most már úgy tűnik, mintha évtizedekkel ezelőtt lett volna az az adás, hogy Orbán Viktor meglátogatta Dopement és hű társát, Mocsár Gyuszit, De hogy az, hogy Orbán Viktor önmagát keresztapaként ábrázolja abban a politikai kampányban, amikor Magyar Péter egyértelműen maffia államnak nevezi ezt a rendszert, és Godfather lesz Szijjártó Péterből, az egészen hihetetlen. Arról is beszéltünk itt az elmúlt adásokban, hogy ugye itt a kampány hajrában nagyon fontos az, hogy a különböző politikai táborok, vagy a politikai vezetők, vagy kampánystábok hogyan pozícionálják magukat, hogy milyen pozícióban érzik magukat. És ez teljesen egyértelművé válik most már, hogy Magyar Péter egy nyerő pozícióba érzi magát, és minél kevésbé szeretne kockáztatni, minimalizálja a kockázatokat. Ugye például ő erre az ellentüntetésekre, ami azt mondta, hogy tisztásokat arra kéri, hogy kerüljék az ilyen helyszíneket, meg helyeket, ahol bármifajta agresszív jelenetekbe kerülhetnek, mert ebből is csak probléma lehet, a Tisza ellen akarják felhasználni, próbáljon mindenki nyugodtnak maradni. Na most az, amiatt, hogy ugye Magyar Péter egy ilyen kockázatkerülő stratégiát folytat, és már várja tényleg, hogy ez a most már két hét leteljen, ezzel párhuzamosan lehet látni, hogy a Fidesz úgy érzi, hogy kockáztatnia kell, azaz nem nyerő pozícióban érzi magát, mert akkor nem vállalnák ezeket a kockázatokat. Tehát amikor valaki azt kérdezi, hogy Orbán Viktor 2022-ben vagy 2018-ban miért nem tartott ilyen nyílt színi gyűléseket, akkor miért nem ment be podcastekbe, meg miért nem adott interjúkat, akkor az azon vállalja a kockázatokat. Ennek az egyike például, hogy akkor bemegy dópmennel beszélgetni. Most gondolhatjuk azt, hogy azért ez nem egy olyan hatalmas nagy kockázatvállalás, mint hogyha a Partizánba menne be Gulyás Marcival beszélgetni, de látjuk azt, hogy megvan ennek is a kockázata, hiszen például ennek a marketing kampányában valaki a social media stábból kitalálta, hogy milyen jó, hogyha így a dopránosz, ugye a szopránoszra rímel, amit mafiózóként fordítottak magyarra, és ugye Tony Soprano életét, egy maffia főnök életét mutatja be. Mi lenne, hogyha a főnököt keresztapaként, mafiózóként ábrázolnánk. Na most ez azért egy megdöbbentő dolog, és én ezt percekig néztem Orbán Viktor oldalán, és frissítgettem, hogy ez nem valami támadás, hack, mert hogy Orbán Viktor ellen az egyik fő támadás, politikai támadás az elmúlt években az volt, hogy a NER az egy maffia rendszer, amelynek élén ő a keresztapa, és keresztapaként működteti az egész nemzeti együttműködés rendszerét, azaz Magyarországot. Gyurcsány Ferenc a keresztapa zenéjével tartott egy ilyen felcsúti kis bemutató videót. Magyar Bálint könyveket ír a maffia államról, amelynek a maffia főnök a feje. De volt egy, erre kevésbé emlékeznek sokan, 99-ben még az első Orbán kormány idején egy HVG címlap, amikor ugyanígy maffia főnökként ábrázolták Orbán Viktort, és Ortán beszélünk, akkor jön egy újabb kockázatos dolog, tudnillik éppen most, hogy kezdtük ezt a műsort, néztük Samuval Hajdú Péternek az Instagram oldalát, és itt majd nézzétek meg az oldalt, de itt látszik, hogy Hajdú Péter alszik a videóban, amikor kap egy telefonhívást. Orbán Viktor hívja őt, hogy hívta őt már Hajdú Péter, hogy költözzön össze vele, és az az ötlete támadt Orbán Viktornak, hogy inkább Hajdú Péter költözzön hozzá Felcsútra. És akkor összeköltözik Orbán Viktor és Hajdú Péter egy ilyen műsor erejéig. Ez egy kockázat, hogyha a kampány technikai szempontból nézzük, méghozzá ugyan a nyeresség, a potenciális nyeresség az, hogy elér valószínűleg olyan választókat, akiket csak a bulváron keresztül tud elérni, és hát ne számítsunk a most már Mandinerhez csatlakozó Hajdú Pétertől azért olyan kérdésekre, hogy felteszi mondjuk indításként, hogy miért Felcsútra költöztünk be, miért nem mondjuk 60 pusztára, mert az jobban érdekelne mindenkit, de a kockázata ennek a Hajdú Péter és Orbán Viktor összeköltözésének az az, hogy hát bizony a képekkel, a különböző reakciókkal olyan mémek is születhetnek, vagy olyan információk is előkerülhetnek, amelyeket nem szándékoztak elmondani. És csak egyre emlékszem, de írjátok meg, hogy például amikor Lázár János beköltözött Hajdú Péterhez, nekem ami visszaköszön akár kommentekben, akár mémekben is, hogy mi volt a legemlékezetesebb jelenete annak a Hajdú Péter és Lázár János műsornak, az az, hogy tojás rántotta. Ugye így nekem van. Is ez jut eszembe, hogy Lázár János nem tud egy tojás rántottát elkészíteni. Na most itt nem tudjuk természetesen, hogy mi lesz egy Hajdú Péter Orbán Viktor összeköltözésből, de az, hogy ez egy kampány, ez egy kockázat a kampányban a Fidesz részére, az egészen biztos. Közben itt, igen, itt mindenki már, jó. Tehát, hogy azt írjátok, hogy nincs hang, de ha nincs hang, azt nem fogja érteni azt, hogy nincs hang, de itt írjátok a kommentekbe, hogy frissítsétek újra az oldalt, és akkor visszatér a hang. Valószínűleg azt sem fogja megkérdezni Hajdú Péter, hogy igaz-e híresztelés, hogy Matolcsi Ádám, Matolcsi György fia itt Dubajba menekíti a vagyontárgyait, különböző sportautókat visznek külföldre, és azért ezt szisztematikusan látjuk, és halljuk különböző híresztelésekből, hogy itt Dél-Amerikában milyen birtokokat vásárolnak fel a NER emberei, és külföldre viszik a vagy veszik az ingatlanokat, és viszik a saját vagyontárgyaikat, ami hát így annak az előszeleként, hogy ha itt kikap a Fidesz, akkor menteni kell a szajrét. És hát ugye itt, ha minden mindennel összeér egy kampányban jegyében, amikor ugye berobbant ez az információ, a 444-en jelent meg, hogy Dubájba viszik a Matolcsi vagyont, és oda menekítenek mindent, akkor azért egészen biztosan felmerül a választóban az a kérdés, hogy egy éve, tehát tényleg most már egy éve jelezte az állami számvevőszék, hogy a Magyar Nemzeti Banknak a vagyonkezelése az azzal a következménnyel járt, hogy több százmilliárdnyi vagyon eltűnt. Most már világosan látszik, mert ki kellett adni az adatokat a Nemzeti Banknak, hogy a MNB épületének felújításánál, ami hirtelen 100 milliárd fölé kúszott, és Matolcsi Ádám egyik jó barátja csinálta. Olyan elképesztő luxus pazarlások voltak a 30 milliós WC-től kezdve a nem tudom hány milliós ajtókig, hogy nem érti az egyszerű választó, hogy ebben miért nincsen például nyomozati cselekmény. Szabó Bencéhez ki tudott menni a hatóság, rögtön másnap, és rögtön ott lefoglaltak egy csomó mindent Szabó Bencénél, csak azért, mert megszólalt. Matolcsi Györgynél, Matolcsi Ádámnál és köreinél pedig semmifajta nyomozati cselekmény nem történik. Tehát ezt a fajta különbséget, ezt még az ukrán propagandával se tudja nagyon a Fidesz megmagyarázni. A kellemetlen voltát azt ott lehet érezni, hogy Kocsis Máté is, meg Szijjártó Péter is nálam azért arról beszélt, hogy hú, hát ha ez igaz, akkor börtönbe kéne itt valakit csukni, de valójában a Fidesz ebben így próbál úgy eljárni, hogy besöpri a szűnyeg alá, Magyar Péter pedig hát nyilván igyekszik hangosítani ezt a dolgot, és ez megint egy olyan, ami nagyon súlyos eset, és ki kell vizsgálni egy választások után, hogy itt miért nincsen semmilyen történés, itt ez kinek a hibája például, és ki a felelős ezért, de a kampányra való hatása az azért korlátozott, mert a tiszásoknak, meg a fideszeseknek is megvan a maga narratívája erről a dologról. És akkor még nézzük meg a kisebb pártokat, hogy mi történik körükben. Itt például Kálón járunk, de nekem egy teljesen új információ volt például, hogy mondtad, hogy itt valami egyáltalán történt. Hát azért érdemes azért a Mi Hazánkon is rajta tartani a szemünket, mert ugye láttuk a Medián kutatásnál is, hogy még ez az a párt, ami a két nagy mellett esélyes arra, hogy bejusson a parlamentbe, és pár Magyar Péter járja az országot rendületlenül, ugye most már nem is napi 4, hanem a hétvégén napi 5 helyszínen jár, Orbán Viktor a napi 1 helyszínnel is, és úgy látszik, vagy láthatóan eléggé küzd, meg elég jól el van ezzel a dologgal, de Torockai László is országjáráson van. Ez egy sokkal csendesebb és sokkal kevesebb visszhangot kiváltó országjárás, amiben hát ők is igazából nagyon is szeretnék azt a dolgot, hogy legyen valami következménye. És hát történt Kállón, ami egy Nógrád megyei település, hogy ott helyi romák a Mi Hazánknak a helyi jelöltjének üzenetet küldtek, hogy ne jöjjön itt a bűnvadászokkal, és hát kvázi megfenyegették azzal, hogy lesz következménye, hogyha itt is ilyen bűnvadászok sztorival kampányolnak. Hát több se kellett a Mi Hazánknak, és egy hatalmas nagy erődemonstrációt szervezett Kállóra, ami hajaz egy picit a régi ilyen gárdás felvonulásra, ugye a Jobbiknak az ő őskori egyébként nagyon sok szavazatot hozott politikai eszközére, hogy tudniillik, hogy a Torockai László szeretné azért magához kötni ezt a rendpárti bűnt, és egyébként főleg a cigány bűnözőket üldöző topikot, ugye itt most ezt a gombot nyomogatja a Mi Hazánk, és hát nagyon is kellett neki az, hogy akkor odafigyeljenek erre. Magyar Péter ezzel kapcsolatban egy olyan információt mondott, hogy ő úgy tudja, hogy még ráadásul olyan fajta provokációra is készülnek, hogy tiszásoknak akarnak öltöztetni valakiket, hogy a tiszások kvázi küzdenek a Mi Hazánkosok ellen, ezért Magyar Péter a már említett kockázatkerülő stratégiájának a jegyében felszólított minden tiszást, hogy senki, de senki ne menjen oda Kállóra, és nehogy valami olyan történjen, ami utána visszahull a Tisza pártra, de hogy ez megint csak azt jelzi, hogy a Mi Hazánknak itt a kampány végén az a stratégiája, hogy a jobboldali, radikális jobboldali, főleg a Fidesz és Mi Hazánk között vacilláló szavazókat próbálja megszólítani, és éppen ezért én azt gondolom, hogy Torockai László már elengedte azt a dolgot, hogy a Tisza és Mi Hazánk között vacillálókat szólítsa meg. Például ez is egy ilyen példa erre. Tényleg nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen sokan néztek minket, és hogyha még nem tettétek, akkor kérlek iratkozzatok fel a csatornára, és továbbra is köszönjük, így van. Köszönjük. És itt az a nagy kérdés, hogy a választások napjáig hány DK-s jelölt maradt talpon? Ugye, miután visszalépett a kecskeméti Kopping Rita, utána Dobrev Klára telekürtölte a nyilvánosságot, hogy hát itt egy egyszeri árulásról van szó, és megzsarolták Kopping Ritát. Ő tiltakozik ez ellen a dolog ellen, semmi ilyesmi nem történt, de hát a mélyben nekem is vannak arról információim, hogy DK-s jelöltek eléggé ördődnek azon, hogy a párt stratégiáját tartsák be, a pártfegyelmet tartsák be, vagy pedig a saját egyéni érdeküket nézzék, tudnillik, hogyha még szeretnének ott helyben politizálni, akkor most a visszalépés az egy jobb forgatókönyv számukra. És a héten három visszalépést jelentett be így hirtelen Dobrev Klára, aminek az előzménye az én tudomásom szerint az, hogy ezeknél a jelölteknél, de hogy a Salgó-Tarjáni meg a Kispesti jelöltnél egészen biztosan megszületett az elhatározás, hogy visszalépne, és Dobrev Klára szaladt az események után, hogy akkor inkább bejelenti ezt a dolgot. Ugye a zuglói visszalépés ott inkább egy Tisza számára szóló fricska volt, hogy akkor Hatházi Ákos javára lépnek vissza abban a zuglói választókerületben, de én azt gondolom, hogy ezzel hát Dobrev Klára nagyon is elvesztette ugye azt a fajta érvelését, hogy ők azért indulnak mindenhol, mert baloldal kell, minden Klára kell, ugye, hogy minden egyes választókerületben legyen egy baloldali alternatíva. Ezen a héten kiderült, hogy ez az állítása Dobrevnek, ez Klári-fári. Oh. De vittem egy tust még a végére. Amúgy szerintem ez top három van már. Az a elemzői jóslatom, hogy lesznek még visszalépések DK-nál is, és a független jelöltek között is, a héten két Szabó Tíme, aki ugye Párbeszédnek volt társelnöke régebben, illetve Szabó Sándor, aki MSZP-s képviselő, ők jelentették be a visszalépésüket. Én azt gondolom, hogy ők belátták, hogy valójában a győzelmi esélyeik azok minimálisak, és ezzel ők a politikai tőkéjüket próbálták úgy megtartani, hogy a későbbiekben tudjanak még helyben vagy bárhogy politizálni, és az ellenzéki szavazókat így megszólítani. Félheti Súlyok második része következik. Súlyok Tamás most a vizslatás és a boldog megfigyelés. Megtekintés. Hát ilyen, igen. Az Erdélyben járt, ha minden igaz. És ugye ezt megint csak kontextus, tehát, hogy azt már sokszor elmondtuk, hogy a köztársasági elnök az nem igazán politikai történetben gondolkozik, és ebben a fajta politikai történetmesélésben és építésben, és így az ő képességeit, ami ugye a készfogás, átadás, főhajtás, megtekintés, beszédmondás, tehát vagy nagyjából ugye ezekben merül ki, mert a sportot azt most már levették a szuperképességek közül, így most épp a megtekintést vetette be, hogy megnéz egy, ha jól emlékszem, kalottaszegi mintás kabátot, és hát valójában akkor ennyi az, amit tudunk, hogy Súlyok Tamás most nézelődik. Így van. Nektek nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és végigkövettétek az adásunkat így az óraátállítás izgalmaiban. Az adás elején kérdezted, vagy mondtad, hogy lesz olyan, aki elkésik, volt olyan, aki írta, hogy hát az óraátállítás átverte, de hát visszanézhető az adás, mindenképpen nézzétek vissza továbbra, és köszönjük a szuperköszönömöket. A politika nagyon gyorsan változik, és dinamikus, de mi is dinamikusan követjük, és a saját közösségi felületeinken jelezzük nektek, hogy mikor lesz a következő műsor. Ezért is érdemes követni minket. Így van. Szóval köszönjük nektek, hogy itt voltatok, és gyertek máskor is. És jelentkezünk pár nap múlva, amint összegyűlik elegendő tartalom. Köszi a figyelmet. Sziasztok!